ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Vanavond in de Monitor. 1 miljoen Nederlandse woningen dreigt te verzakken. Hier zie je een hele gleuf. Wie is er verantwoordelijk voor de schade aan onze funderingen en huizen? Nou, dat is een goede vraag. Ja. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het is gewoon een dikke vette pech eigenlijk. Ik kan het helaas niet mooi maken wat het is. De Monitor. Vanavond om 22:50 bij KRO-NCV op NPO 2. Tour for Life. Een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Laatste uurtje langs de lijn van vandaag met nog 1 eredivisiewedstrijd die aan de gang is. Willem II tegen AZ, Philip Koker. En die wedstrijd wordt alsmaar boeiender als Jonssen nu in balbezit komt. Een paardje geeft in de richting van Seuntjes en Til. En dan wordt uiteindelijk weer de bal verspeeld omdat er weer een Tilburgs been tussen zit. Ja, sinds een minuutje of 5 is het spelbeeld wat veranderd. Want John van den Brom heeft het een minuutje of 12 aangezien naar rust. Dat bracht geen verbetering ten opzichte van die zwakke eerste helft die AZ speelde. En toen ging hij wisselen. Haalde hij eindelijk Van Rijn, die een zeer, zeer zwakke wedstrijd speelde, eruit. De rechtsback ging naar de kant. Mokken er wel en terecht. En hij werd vervangen door de Amerikaanse Noorse spits Jonssen. Hij komt in de spits. Seuntjes die daar stond gaat er vlak achter spelen. En dat geeft onmiddellijk wat zwoeng aan de wedstrijd voor AZ. Er kwam een voorzet van de linkerkant op het hoofd van Jonssen. En via Wellenreuter ging die bal maar net over. Dat had de aansluitingstreffer al kunnen zijn na een goede voorzet over vanaf de linkerkant van Stenks. Die brengt af en toe ook al wat initiatieven aan AZ-zijde. Wat voor de rust helemaal niet lukte. Het is nu een echte open wedstrijd aan het worden. Ook al omdat AZ er speelt met maar 3 verdedigers. En ze de rechterkant af en toe helemaal open laten. En daar kan Froezai, die de linkerspits speelt bij Willem II, dan weer regelmatig in opduiken. Zodoende gaan we nog veel kansen tegemoet. Dat is geen moeilijke voorspelling. 64e minuut. Willem II leidt nog altijd met 2-0. Maar het is nu veel opener. Laten we de sportvelden even voor wat ze zijn. En gaan kijken naar de situatie in Zuid-Amerika. Colombia en Venezuela, de grens daar. Colombia heeft de grens met Venezuela gesloten. Aanleiding zijn botsingen tussen demonstranten en Venezolaanse grenswachten. Gistermiddag, correspondent Mark Bessems. Die is in de Colombiaanse grensstad Cúcuta. Mark, wat zijn de gevolgen van het sluiten van de grens? Nou ja, in ieder geval dat die jongens die willen demonstreren nu dus aan de kant van Colombia worden tegengehouden. En ik sta nu op de Santanderbrug in Cúcuta. Die is deels afgesloten. Alleen journalisten mogen tot aan de grenslijn komen. En daar zien we zojuist dat een aantal Venezolaanse leden van de oppositie die klimmen op dit moment op die brug via de onderkant bij de rivier. Die klimmen nu naar boven. En die sluipen dan over de grond op zoek naar steden en andere dingen. Want die willen gewoon weer doen wat ze gisteren hebben gedaan. Namelijk de Nationale Garde aan de andere kant van de grens, de Venezolaanse Nationale Garde, bestoken. En dat wordt nu dus een stuk lastiger. Omdat ze gewoon hier niet op de brug kunnen komen. Maar de politie ziet wel wat er gebeurt. Dus de Colombiaanse politie heeft duidelijk instructies om alleen de brug dicht te houden. En voor de rest helemaal niks. Nee. jullie mogen als journalisten dan wel aan de grens komen, maar er is ook geen hulpgoederen die Venezuela binnenkomen. Dat was ook het idee van Maduro, de leider van Venezuela. Betekent dat dat hij, omdat de grens nu dicht is, deze slag heeft gewonnen? Nou ja, dat zou je natuurlijk op een bepaalde manier kan je dat zeggen. Want hij is weer geslaagd om die barricades, om de hulp tegen te houden. En hij heeft ook uiteindelijk laten zien dat het leger dus doet wat hij zegt. En natuurlijk, er waren gisteren allerlei deserteurs of mensen die overliepen. Maar dat gaat om een, laten we zeggen, een zestigtal leden van de strijdkrachten en de politie. En dat is natuurlijk maar een fractie van het totale aantal mensen dat aan de andere kant van tegen de brug staat om de humanitaire hulp tegen te houden. Van de andere kant, die beelden die gisteren en misschien ook vandaag de wereld in zijn gegaan, hè, de wereld over zijn gegaan, dat zijn toch beelden die niet zo best zijn voor Maduro's imago. Ik bedoel, we zien gisteren die vrachtwagen met humanitaire hulp uitbranden, waarvan wordt gezegd, ook al is daar geen echt bewijs voor. Dat Maduro's troepen daarvoor verantwoordelijk zouden zijn. We zagen geweld, doden en gewonden. En de hulp die zijn land, zijn volk zo nodig heeft, is tegenhouden. Dus het ligt er maar net aan hoe je het wilt bekijken. Van de ene kant kan je zeggen, Maduro heeft gisteren een overwinning geboekt. Maar Juan Guaido kan dat ook zeggen. Want de ogen van de wereld zijn weer op Maduro gericht. En weer heeft hij laten zien dat hij nogal hard optreedt tegen de oppositie. Ja, we praten in termen van winnen of verliezen, maar in feite is het natuurlijk een padstelling aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Hoe moet het daar verder? Ja, goede vraag. We hebben hier dus echt duidelijk gekozen, althans de leiders van de oppositie, voor een soort rustdag. Morgen dan gaat Juan Guaido, dat is dus die zelfbenoemde interim-president van Venezuela en de leider van de oppositie, die is dus hier in Colombia terechtgekomen. En die, terwijl het eigenlijk niet mag van de rechter, maar goed, dat terzijde. Hij gaat morgen naar Bogota en daar is een ontmoeting van de Lima-groep. Dat is een regionale groep landen die samenwerken. Ook de VS zit daarbij. En dan zegt hij, liggen alle opties op tafel. Hij hint er dus redelijk doorzichtig naar misschien zelfs wel de mogelijkheid van een militaire interventie. Iets wat Donald Trump, de Amerikaanse regering, ook al een aantal keren heeft laten doorschemeren. Althans, zij zeggen, alle opties liggen op tafel. Dus ja, Guaido ontkende later dat hij het specifiek over een militaire interventie had. Maar het is wel wat de mensen hier op de brug gisteren en vandaag zeiden. Ik sprak een jongen gisteren, die zei, wij gooien met stenen. En we doen het al 20 jaar. Het lukt ons niet om op ons eentje, op eigen kracht, die Maduro weg te krijgen. Dus zei hij, de Amerikanen moeten ingrijpen. Nou ja, dat is in ieder geval een beetje het gevoel. Mark Bessems aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Dankjewel. Ja, Ronald van Dam, jij kijkt onder andere naar Dortmund Leverkusen, hè? Ja, die zijn nu zo'n 12 minuten bezig in hun wedstrijd. Dortmund is natuurlijk de koploper, de oude werkgever van Peter Bos. Die met Bayer Leverkusen, zijn nieuwe club, waar hij de laatste 4 wedstrijden in de Bundesliga mee heeft gewonnen, op bezoek is. En waar hij misschien een mooie sportieve revanche kan pakken. Werd wel deze week ook uitgeschakeld in de Europa League. Tegen Krasnodar, de Russen, vlogen ze eruit. Die gaan straks spelen in de kwartfinales tegen Valencia. En Borussia dat moet zien te herstellen van die 3-0 nederlaag bij Tottenham in de Champions League in de 8e finale. Dus, maar staat daar voorlopig 0-0. Dan staat het ook nog steeds. En er is bijna rust in de finale van de League Cup tussen Chelsea en Manchester City. Daar zitten ze nu in de 44e minuut. Ik heb nog wel een uitslag, maar dat is een andere sport. Rugby, Six Nations. De hele rugbywereld kijkt natuurlijk naar dit toernooi dat aan zijn derde speelronde bezig is. En we hadden nog één wedstrijd te goed. Italië. Normaal gesproken toch altijd de hekken sluiten. Maar die verweerden zich dapper, want die stonden met 14-12 voor tegen Ierland, dat de laatste 5 edities van de Six Nations heeft gewonnen. Maar uiteindelijk werd het toch 26-16 voor de Ieren tegen de Italianen. Daardoor stijgen de Ieren naar de tweede gedeelde plaats met Engeland. Maar koploper is nog steeds Wales. Na 3 speelronden heeft dat nog niet verloren. En we houden, hij moet straks nog in actie komen, in de gaten hoe Henk Grol het doet bij de Grand Prix in Düsseldorf. Waar hij zometeen in de klasse boven de 100 kilo nog gaat worstelen voor een... Of worstelen hoor mij nou. Judo voor een... Het is een lange middag. Voor zijn medaille. Goed. Even kijken bij Willem 2 tegen AZ. Philip Koken. Ja, we hebben nog 20 minuten te gaan. Het speelbeeld is zo dat AZ momenteel het meeste balbezit heeft. En het spel wil gaan maken. kansen wil afdwingen. En Willem II heel gevaarlijk op snelheid kan counteren. En daarmee ook kansen krijgt. Idrissi dribbelt nu het 16 meter gebied van Willem II binnen. En legt hem weer terug op Ouwe Jan. De bal gaat rond bij AZ. Daar komt een voorzet in van Maher. En die gaat nu over de lange spits Jonsson heen. 20 minuten te gaan nog. 2-0 dus altijd nog voor AZ. En ik zeg het nog maar even. Als AZ er nog een paar doelpunten bij maakt. Dan kan het zelfs in het linker rijtje komen. Dan kan het punt gelijk komen met Groningen. En daar zelfs op doelsaldo overheen gaan. Moet het nog wel een paar keer scoren. En als AZ dus nog gaat winnen. Dan wordt het derde en gaat het voorbij Feyenoord. Daar ziet het vooralsnog helemaal niet naar uit. Wellenreuter heeft die bal klaargelegd. Gaat nu een doeltrap nemen. Willem II neemt begrijpelijkerwijs alle tijd voor deze uittrap. Die terechtkomt bij Tapia. Tapia levert hem op Isaac. Isaac die al een paar keer een sprintduel is aangegaan met Roen Vlaar. En dat iedere keer won. Vlaar speelt ook een hele moeizame wedstrijd tegen de centrumspits van Willem II. Nu balbezit voor Koopmeiners. Maher, controlerende middenvelder nu. Geeft hem aan Stenks aan de rechterkant. Daar is ook Mietje mee aan de rechterkant. Maar Stenks heeft hele andere plannen. Gaat terug naar Vlaar. Die heeft Koopmeiners weer gevonden. Langzaamaan schuift AZ weer op in de richting van de goal van Wellenreuter. Ouwe Jan, de linksback. En langzaam gaat die bal weer naar de linkerkant toe. Moet er toch een keer een voorzet kunnen uitkomen. Want AZ wordt toch het meest gevaarlijk via voorzetten vanaf de flank in de richting van Jonsson nu. Sinds hij is ingebracht is er iets veranderd in het spelbeeld. Ook in de mate waarin AZ gevaarlijk kan worden. Nu weer op de linkerkant met Idrissi aan de bal. Die wil zijn man voorbij en dat lukt hem al een tijdje niet. Nu probeert hij het nog een keertje. De tegenstander op verkeerde been te zetten. Seuntjes dan uiteindelijk. Kan de bal helemaal naar de rechterkant. Nu een keer schot. Nee, dat lukt weer niet. Nu naar Ouwe Jan. Die brengt hem voor. Het lukt maar niet bij AZ om er doorheen te komen. 72 minuten gevoetbald. Van der Brom is weer flink chagrijnig. Hij kreeg een tijdje geleden alweer een gele kaart vanwege aanmerkingen op de vierde man, op Ingmar Oostrom. Weer een trainer met een gele kaart. En logisch dat hij niet zo vrolijk wordt. Nu een schot van afstand van Seuntjes die gepakt wordt door Wellenreuter. Hij krijgt een kusje op zijn hoofd van een van zijn verdedigers. 72 minuten ruim gespeeld. Willem II leidt nog altijd zeer verdiend met 2-0 tegen AZ. Sport en muziek op Radio 1. NOS langs de lijn. Got to go. tikkie moeilijk. This girl. Ja. Even verder zoeken. Even pak er eens bij. Kijken. Ja, je hoort helemaal heel weinig meer van ze ook. Ja? De maar kunst. Jij weet wel wie het zijn? Ja, ja. De Kungs versus Cooking on Three Burners. Ja, inderdaad. Ja, 3 minuut 14. Nu single uit 2016. Niks meer van gehoord? Nee? Nee, heel weinig meer. Ik draai hem elke dag, joh. Kjeld Nuis werd derde op de wereldkampioenschappen sprint. Maar wie de naam van Kai Verbeij zocht, die moest iets verder scrollen. Verbeij verspeelde gisteren een mooie klassering door een verkeerde wissel. Maar hij revancheerde zich vandaag met 2 goede afstanden. Hij werd vijfde, daar baalt hij van. Bert Maaldrink sprak met hem. Ja, hoe zit jij hier nou? Ja, nou ja, goed. In eerste instantie natuurlijk heel balen, omdat je natuurlijk niet de 4 kan rijden die je wilt rijden. Maar ja, 2 goede 500's. De laatste 1000 heb ik geknokt, maar ja, ik weet niet, mijn lichaam wou gewoon niet meer. Dan is het ook al verloren, hè? Geeft dat ook geeft dat ook minder moed dan? Nee, dat is niet specifiek, weet je. Je gaat altijd nog wel proberen. Ik had wel 1.76 moeten rijden voor het podium, dus dat ik dacht van nou, dat gaat wel lastig worden. Maar goed, ik heb geprobeerd en ja, mijn lichaam is gewoon op een moment, of dit weekend in ieder geval, en het komt er gewoon niet meer uit. Je hebt het al steeds gezegd, hè? 4 goede ritten rijden. Ja, ik doe maar 2. En ja, ik had het graag iets moois weer laten zien. En graag de rest ja, flink lastig laten maken. Maar ja, goed, ik heb nu geknokt en dat was gewoon niet goed genoeg. Het gekke vind ik eigenlijk ook nog. Je beste ritten waren eigenlijk je 500 meters. Waar je dit seizoen nog niet ontzettend in uitblonk. Ja, tuurlijk. Maar 500 meters natuurlijk maar 34 seconden. Ja, ja, voor de goede mensen wel. Ja, en de 1000 is al meteen een dubbele. Dus ja, het is. Ik had al net na het tweede verhaal al een beetje door van dat mijn lichaam niet helemaal voelde zoals ik het wou. Het was een goede tijd, dat ik heel blij ben natuurlijk. Maar goed, ik dacht, nou, ik ga gewoon proberen met Koelie mee te gaan. En ja, hij zat gewoon een beetje laf aan te rijden natuurlijk, want het mocht ook heel veel verliezen. Dat heb ik ook gedaan, hoor. Ja, misschien. Ik had een collab ook een beetje zo gedaan, dus ja, terecht. Maar ja, ik had graag ja, iets meer tegenstand gewoon. Dat is schaatsen, zeggen ze dan. Sorry? Dat is schaatsen, zeggen ja, ze dan. Zeker, zeker. Ja, dat is schaatsen. Maar goed, desondanks, als je in het publiek kijkt, heel mooi toernooi. Ik heb denk nog nooit zoveel gejuich gehoord, dus dat is ook wel leuk om een keertje mee te maken. Ik had graag iets moois helaas zien, maar niet gelukt helaas. Philip Koken. Ja, daar wordt het dan toch 2-1. En Willem II zal het nog gaan bezuren dat het zoveel grote kansen heeft gemist. En 1 slippertje van de linksback, Palacios. Dat wordt ze nu fataal. Een mooi hakballetje, mooi doorgetikt. Soepel, nonchalant van Stenks na een paas van Maher. En Palacios verkijkt zich op duel. Laat hem slippen en dan komt hij wel aan de rechterkant van de strafschopgebied terecht bij Til. Die hem ongenadig hard binnenschiet in de kruising. En is het 2-1. En dan kan het toch nog een goed resultaat voor AZ. Nu Vrouzai aan de linkerkant probeert een voorzet af te leveren bij Isaac. Die kan daar niet bij. En ja, nu wordt het toch ineens weer spannend. En wordt Willem II, denk ik, toch weer nerveus. Willem II dat al een minuut of tien bezig is om het tempo uit de wedstrijd te halen. Dat lukt ze redelijk. Ja, tot dit moment waarop het nu ineens toch weer spannend gaat worden. Dat belooft trouwens ook wat voor de halve finale van het bekertoernooi. Over 4 dagen staan deze 2 clubs ook weer tegenover elkaar. En dan gaat het serieus ergens om. De kortste weg naar Europees voetbal. Je kent het allemaal wel. Nu een inworp in de richting van Isaac, die daar geïsoleerd staat tussen 3 spelers van AZ. Daar wordt toch hens gemaakt, daar wordt geappelleerd. Maar Dieperink gaat niet mee in die smeekbeden van de spits van Willem II. Maher in balbezit. En Maher zoekt een medespeler, die heeft hij gevonden. De persoon van Kelvin Stenks daar. En nu Mitchell met hulp van een Willem II-been. Til krijgt hem niet helemaal goed onder controle. Kan hem dan toch denk ik wel weer afleveren bij een ploeggenoot. Inderdaad aan de linkerkant. Bij de linksback Ouwejan. En dan maakt Til daarna een schoppende beweging. Raakt zijn tegenstander. En krijgt Willem II nog een vrije trap. Met nog precies 10 minuten te gaan. Wordt er gewisseld bij Willem II. Komt Sadiki in de ploeg voor een geblesseerde Tapia. Die loopt er al een tijdje lang geblesseerd bij. Die kan echt niet meer verder. Dat is dan de 2e wissel bij Willem II. Nadat Crowley al is vertrokken ten faveur van Vernon Anita. Willem II moet nog 10 minuten stand houden tegen AZ. Het leidt voor ons nog met 2-1. 3 dagen ging het in het Vaticaan over misbruik in de kerk. De paus haalde hard uit naar de daders. maar kwam met weinig concrete maatregelen. Frans Schaars, die in de jaren 60 werd misbruikt door een aantal Salesianen van Don Bosco in het katholieke jongensinternaat in Seerenberg, had dat ook niet verwacht. Hij is wel blij dat het congres achter de rug is, want hij vond het confronterend. Ik ben er erg gespannen door, merk ik. Erg zenuwachtig ook wel. Waarom? Het roept toch een hele hoop op waarvan je steeds meer weet, je raakt het nooit kwijt. Het blijft altijd bestaan. Het is niet meer dat het nachtmerries zijn, maar zo gauw het over de kerk en misbruik gaat, dan ping, dan ben je weer helemaal bij de les. En dan vragen ze, wat verwacht je ervan? Er is gebeurd wat ik verwachtte, dus dat er een hoop toegegeven zou worden. Maar bovenal dat er ook een aantal dingen heel uitdrukkelijk niet gebeuren. He, dat er geen enkele reden is om de discussie aan te zwengelen rond het celibaat van de priester bijvoorbeeld. En ik denk dat dat een van de redenen is dat er misbruik plaatsvindt. Een van de paters bij Joep Domen in dat boek zegt ook met zoveel woorden van, ja, je moest toch iets. He, dat, ook al was het dan geen vrouw, dan maar met een kind. En dat betekent eigenlijk in mijn ogen dat aangezwengeld had moeten worden, dat de hele discussie over het beleven van seksualiteit van religieuzen, dat opnieuw ter sprake moet worden. Maar dat gebeurt absoluut niet. Stelt u dat teleur? Nee, dat had ik niet anders verwacht. Het begint ook meteen met de kardinaal uit de Filipijnen, die in die openingsbijeenkomst, dan heeft hij het over het verhaal van de apostel Thomas, die dan ongelovig is en die wil zijn vingers in de wond van Christus en in de zij van Christus leggen om zeker te weten wat er gebeurd is. Maar dan gaat het om de wond van Christus, de wonden van Christus. Het misbruik heeft de kerk wonden toegebracht. Dus het gaat niet om, in eerste instantie, om degenen die misbruikt zijn. Het gaat om de kerk die daar schade aan geleden heeft. En dat is de hele insteek, de grote schoonmaak, de voorstellen die hij van vandaag gedaan heeft ook van, we moeten voorkomen dat er weer zoveel smet over de kerk uitgestrooid wordt. Maar de vraag waarom is het gebeurd en waarom is het zo vaak gebeurd en zo doordringend, en het celibaat dat is en blijft heilig overeind. En daar is geen enkele kritische noot bij geplaatst. En dat zal ook nooit komen. En dat stelt u teleur? Het is toch eigenlijk een gemiste kans. Maar het kan niet. Dan moet je zoveel overhoop halen. Dan blijft dan. Nee. Ik kan het dilemma van de paus wel heel goed voorstellen, hoor. We gaan even kijken in Tilburg. Willem 2 AZ, Philip. Ja, 7 minuten en nog wat blessuretijd te gaan. En het is nu echt spannend aan het worden, hoor. En die jonge scheidsrechter Rob Dieperink in fel rood tenue gekleurd. Ja, die heeft het maar moeilijk met deze wedstrijd. En er zijn veel irritaties bij de trainers, bij de spelers op het veld. Dan moet iedereen uit elkaar houden. Het is een echte test ook voor hem. Wellenrooy tenue in balbezit. De keeper van Willem II die in één keer Isaac probeert te bereiken. Nu wordt Isaac dan eens een keertje geklopt in de lucht door Ron Vlaar. Dan gebeurt dat hem ook nog eens. Mietjeu rost de bal naar voren op goed geluk. Waar Jonsen erachteraan gaat. Meissner sluit dan de deur. De centrale verdediger van Willem II. Opnieuw een lange haal. En dat doet Willem II iedere keer. Ze proberen iedere keer met lange halen die bal achter de defensie van AZ neer te leggen. Waar ze zoveel snelheid meer hebben. Een surplus aan snelheid hebben de spitsen van Willem II ten opzichte van die verdedigers van AZ. Zo is AZ bijzonder kwetsbaar met Koopmeiners en Vladar in het centrum die iedere keer naar adem happen als Isaac de centrumspits even aanzet. Nu gaat die bal inderdaad opnieuw in de richting van Isaac, die nu wel een kopduel wint. En wordt die bal teruggespeeld in de richting van Bizot. Die kan er niet aan. En Mietjeu verovert nu de bal op de positie rechtsachter, die dus was voor Van Rijn. Maar Van Rijn is inmiddels dus gewisseld. Nu een balletje terug van Jonsen in de richting van Maher. AZ weer in balbezit. AZ schuift weer op in de richting van de goal van Wellenreuter. Koopmeiners nu de centrale verdediger. Zo'n beetje op de middellijn. Speelt nu Seuntjes aan. Seuntjes die nu achter de spits is gaan spelen. Mietjeu vanaf de rechterkant heeft even contact met Jonsen. Hij durft de voorzet nog niet aan. Kiet voor Stengs. Dan nu een kansje voor Til. En die draait kort. En probeert dan een soort boogbal te geven. Ja, die mislukt. Jonsen kan er ook niet meer bij. Willem II kan weer gaan uitverdedigen. En daar gaat Isaac nu op snelheid. Nu moet Vlaar meegaan aan de linkerkant van het veld aanvallend. Vlaar terug, Koopmijn is terug. Isaac alleen. Isaac versnelt. En Isaac kan denk ik gaan schieten. Nee, hij wacht nog eventjes. Houdt in het strafschopgebied van AZ. Isaac wil zijn man direct gaan voorbij. Dat lukt niet. Hij komt niet voorbij Koopmeinders. Toch was dit weer een kans. En hoor je ook het gemor van de tribunes bij Willem II. Dat hij het helemaal alleen probeert. En dat hij er niet wat meer rendement uithaalt. 5 minuten nog te spelen in deze spannende wedstrijd. Willem II leidt nog altijd tegen AZ 2-1. Theo Radio 1. Het is half 7, u krijgt het nieuws van Jelle Visser. 6 oppositiepartijen in Polen hebben een pro-Europees verbond gesloten tegen de conservatieve regeringspartij PIS. De partijen trekken gezamenlijk op bij de Europese verkiezingen en de parlements- en presidentsverkiezingen. Ze zeggen Polen te willen verdedigen tegen anti-EU-krachten. Premier May heeft het debat en de stemming over de aangepaste Brexit-deal, gepland voor komende woensdag, uitgesteld. May belooft dat het parlement voor 12 maart over de deal kan debatteren. Dat is 17 dagen voor de afgesproken datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. En Nederland heeft buitenlandse werknemers nodig voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen doen. Naar verwachting zijn jaarlijks ruim 50.000 extra mensen uit de EU nodig om de gaten te vullen die ontstaan door het Nederlands personeelstekort. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere moet uitwijzen of die grond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Voor het onderzoek maakt Energiebeheer Nederland gebruik van kleine ladingen explosieven. Door de geluidsgolven die ontstaan bij de ontploffingen wordt een soort echo van de grond gemaakt. Woon je in deze regio, dan kun je tijdens de werkzaamheden om de paar minuten een lichte plof horen. Peter Kuipers-Munning is hier, het weer. Jij kijkt een zonnige week in, hè? Absoluut. Die heldere luchten voor de komende dagen, die zorgen er wel ook voor dat het vrij snel afkoelt. Op sommige plaatsen gaat dat op dit moment zelfs al best hard. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, daar is het op dit moment nog maar 4,5 graad. Dus het koelt behoorlijk snel af, vanavond ook. En uiteindelijk, het eindpunt van die daling ligt zo rond het vriespunt. En in het noorden en noordoosten van het land zelfs 1 of 2 graden onder nul vannacht. En ook morgenochtend in de vroege ochtend. Gladheid gaat dat overigens helemaal niet opleveren, want de lucht is heel erg droog. Het gaat ook niet regenen of sneeuwen. Maar dus nog niet al je planten buiten zitten nu al. Hè? Daar zou ik nog heel even voorzichtig mee zijn. Als je heel enthousiast dit weekend naar de intratuin bent. Een tuinwinkel bent maakt geweest. Maakt uit dan, wat voor tuinwinkel het is. Dan die plantje moet je nog even goed binnenhouden. Morgen overdag dan kun je ze weer eventjes buiten zetten. Want dan wordt het echt heel erg zacht. Met zo'n 13 tot 16 graden. Dan gaat het weer vriezen in de nacht naar dinsdag. Dan wordt het dinsdag overdag weer 16 of zelfs 17 graden met veel zon. Nou, woensdag ook dat soort temperaturen. Daarna gaat de temperatuur ietsje omlaag. Het blijft het nog steeds heel zacht voor februari. Maar dan zitten we op zo'n 9 tot 12 graden. Met op donderdag een beetje regen. En op zondag waarschijnlijk ook een klein beetje. Radio 1. NOS langs de lijn. Ik zit toch te dubben. We hebben een avocado plant, Hugo, die uit die pit is gegroeid. Ja. Die groeit dan binnen. Het staat onder een lamp, maar hij wordt nou te groot. Dus ja. Hij groeit bijna die lamp voorbij. Dus eigenlijk moet hij naar buiten. Maar ik weet niet zo goed of dat nou moet doen of niet. Want het vriest dus. Maar waarom koop je je avocado's niet gewoon in de supermarkt? Nee, je wilt toch zien hoe die dingen groeien. Ik heb geen idee hoe dat... Nee, vind je dat leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Raar, het komt echt uit die pit dus, hè? Ja. Moet je eerst in... Ja, oh, goed, ik vertel zo wel. Die avocado heb je gekocht in de supermarkt. Opgegeten. Die pit doe je dan in water. Die groeit dus in water. Goed, aan de onderkant groeit er een wortel uit. En uiteindelijk springt die open. En aan de bovenkant komt plantje eruit. Dat klinkt eigenlijk best wel mooi. Spectaculair. Het hele proces ook. Kan het iedereen aanraden. Willem 2 AZ. Philip Koken. Ja, we zitten inmiddels in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Ik denk dat er heel veel blessures erbij komt. Vanwege een aantal blessures die we hebben gehad in deze tweede helft. Nu eentje van... Peters overigens, die een elleboog tegen zijn gezicht aankreeg. Het was geen stoot hoor, maar hij kreeg hem wel tegen zich aan van Ron Vlaar. Dus we denken, wat doet Ron Vlaar daar? Nou, die speelt als een soort van stormram in de laatste minuten in de spits naast Jonsen bij AZ. En hij probeert al wat onrust te kweken in die defensie van Willem II. Maar die weet nog van geen wijken voorlopig. Sinds die 2-1 van Guus Til is die verdediging van Willem II nog niet echt in verlegenheid gebracht. Er zijn geen grote kansen meer geweest. Nu gaat Isaac naar de kant, strompelt naar de kant, beslist geen last van haast. En wordt voor de duur van de blessuretijd afgelost door Pavlidis en Griek. En we krijgen inderdaad nog 5 minuten erbij. Bij Willem 2 tegen AZ 2-1 nog altijd de stand. Bellenreuter die klopt nog eventjes het zand van zijn schoenen. Bij hem is de bal, bij de doelman van Willem 2. Hij gaat hem zo dadelijk weer in het spel brengen. Nog altijd een voorsprong voor Willem 2. Ze zijn zo dicht bij de overwinning die ze zo nodig hebben. Dan gaan ze definitief wel afscheid nemen van de degradatiezone. Tenminste, niet qua puntaantal, wel qua positie. Want dan gaan ze naar plek nummer 10 toe voorlopig op de ranglijst. En dat is toch ongekende wilde voor Willem II. Dat toch Emmen en ook Pek Zwolle en Excelsior toch naderen onderin. We hebben nog een minuutje of 4 te gaan aan blessuretijd. Ruim 4 minuten nog. Vlaar in de spits naast Jonssen. Willem II tegen AZ 2-1 nog altijd de stand. In het matchcenter houdt Ronald van Dam onder andere de wedstrijd in de Bundesliga in de gaten. Die interessante wedstrijd vooral voor Peter Bos. Ja, maar die staat wel met 1-0 achter tegen zijn oude club. Borussia Dortmund had overigens de laatste 3 wedstrijden gelijk speelde. En voor het laatst won op 26 januari van Hannover. Scoorde in de 31e minuut via verdediger. En dat was zijn eerste van dit seizoen. Dan Axel Zagadou. Uit een corner kwam hij voor de neus van de keeper van Leverkusen terecht. En Diallo, die daarvoor nog handelend had opgetreden bij een kans van Weigl, was nu net te laat. En Zagadou tikte dus de 1-0 van dichtbij binnen. Ondertussen is de finale in de League Cup ook weer verder gegaan met de tweede helft. Chelsea tegen Manchester City. Daar is het nog altijd 0-0. En we wachten nog steeds op Henk Grol. Ik hoop dat hij voor 7e nog in actie komt in Düsseldorf. Maar dan lijkt het allemaal wat uit te gaan lopen. Maar goed, dat wachten we af. Blessuretijd, Willem 2 AZ, Philip. 3 minuten nog ruim. AZ in balbezit. Maar ja, ze moeten wel weer van achteruit opbouwen met Koopmeiners. En AZ probeert het maar voetballen. Nu dan een keer de lange bal in de richting van Jonssen die eronder doorgaat. En dus leidt het weer tot balverlies. Hij Wellenreuter weer de bal. De keeper van Willem II. En die zal die toch secondenlang bij zich willen houden. Dan duurt dit weer even. Dan komt Jonssen aangelopen. Dan pakt hij hem weer in zijn handen. En Van den Brom aan de zijkant verbijt zijn ergernis, verbijt zijn chagrijn. Hij heeft in ieder geval wat spanning teruggebracht in die tweede helft. Maar ook in de tweede helft speelt AZ niet op het niveau dat we van ze gewend zijn in dit kalenderjaar in 2019. Waarin het tot nu toe toch op rolletjes liep. Waarin ze nog geen tegendoelpunt hadden moeten incasseren. Maar ja, in het eerste half uur moest toch Bizotti al 2 keer die bal uit het net halen. En hij had hem eigenlijk wel 4-5 keer uit het net kunnen halen. Zo slordig was AZ in balbezit. Zoveel kansen schonken ze Willem II. Vlaar verlengt nu de bal en vangt hem weer op. Maar kan geen balbezit houden. Nu dan Sadiki op het middenveld bij Willem II. Daar komt de bal bij de invaller, bij Pavlidis. Die hem wil meegeven aan een ploeggenoot, aan Dankerlui. Bizot geeft maar weer eens een ros naar voren. Ja, het is lange halen, snel thuis. Hotse knop Begonia voetbal. Maar misschien dat er nog wat onzekerheid ontstaat in de defensie van Willem II. Als Idrissi de bal nu heeft aan de linkerkant, gaat straks op gebied binnen. En daar komt nog een kans aan, denk ik. Nee hoor, Seuntjes te ver naar de zijkant gedrongen. Nu dan een voorzet die zwak, bijzonder zwak, kan worden weggewerkt door Meissner. En voorlopig probeert Mietje weer de bal voor AZ te krijgen. Dat lukt Stengs eventjes althans. En uiteindelijk komt dan de bal terecht bij Fruzai. Overtreding gemaakt door Koopmeiners, voordeel gegeven. En nu kan Willem II gaan counteren. En is het maar goed voor AZ dat oude Jan mee terugverdedigt. Want dat haalt de counter er wel uit. Nog 1,5 minuut te gaan. Weer een lange hoge bal in de richting van Vlaar. Jonssen kan geen controle krijgen over de bal. En die bal is nu weer voor Willem II. Sadiki, de middenvelder, had niet echt meer op die bal gerekend. Rossen weer naar voren. Die bal komt nu terecht bij Bizot. Nog precies 1 minuut. Weer zo'n lange haal naar voren in de richting van Vlaar. Die hem nu kan verlengen. Jonssen kan er niet bij. En u hoort het publiek al juichen als Wellenreuter op die bal gaat liggen. Ja, het lukt echt niet bij AZ. Ze hebben nog gedaan wat ze konden met wat noodverbanden. Om in ieder geval een aansluitingstreffer te maken. Om in ieder geval die wedstrijd weer wat aanzien te geven. Een spannend aanzien, dat is gelukt. Maar ze zullen hier toch echt gaan verliezen voor het eerst in 2019. Op het moment dat ze de 3e plek hadden kunnen bemachtigen ten koste van Feyenoord. Nog een keer de bal voor Willem II. Daar moet Maher gaan verdedigen met Sadiki bij zich. Die levert een voorzet in bij de centrale verdediger bij Koopmeiners. Nog 1 keer probeert AZ naar voren te komen, maar dat lukt maar niet. Omdat ze daar worden bezighouden. Sterker nog, een overtreding wordt daar gemaakt bij de zijlijn. Seuntjes nog in balbezit. Zo'n beetje bij de middenlijn. Daar komt Micho aan de rechterkant. En dan hoeft het niet meer. AZ verliest verrassend hier van Willem II. Dat hier dik verdient in eigen huis 3 punten pakt. En als je dan ziet dat als er een klassement nu zou zijn van de thuisspeler, de ploeg, hoeveel punten ze hadden gehaald, dan is Willem II de 1 na slechtste ploeg na Heerenveen. En nu pakken ze dan 3 broodnodige punten in eigen huis ten koste van AZ. Willem II wint hier met 2-1. Langs de lijn. Wat is 1-0? Arjen Robben. Goal de Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. Ja, waarom 1 topper als je er ook 2 kunt spelen? De fans in Engeland die worden vandaag flink verwend. Bijvoorbeeld op Wembley, finale van de League Cup tussen Chelsea en Manchester City. Om 5:30 is daar afgetrapt. Tussenstand, Ronald van Dam? Dat is nog steeds 0-0. Ja, ze wachten maar op doelpunten daar. Okay. Andere topper die was in de competitie. Manchester United tegen Liverpool. En dat is water en vuur. United en Liverpool, die clubs die liggen elkaar niet. Vraag fans van United maar eens wie ze liever kampioen zien worden. Stadgenoot en rivaal Manchester City of aartsvijand Liverpool? Man City all day. Yeah? Man City all day. Out the two, City. City. Manchester City all day. Guaranteed. We hate Liverpool and we hate Man City. But we hate Liverpool more. Ja, dat is duidelijk. Een grotere hekel aan Liverpool. United doet zelf niet meer mee voor het kampioenschap, maar kan Liverpool natuurlijk wel pijn doen in de titelstrijd. Gebeurde dat ook? Nou, zo klonk het na 90 minuten op de Liverpoolse radio. And it's a point. Jurgen Klopp breathes a big sigh as he embraces with Ole Gunnar Solskjaer. It's not the worst result in the world. A point takes us top of the Premier League. 1 punt dus, 0-0 bleef het. Liverpool, Wijnaldum en Van Dijk in de basis had veelal de bal op Old Trafford, maar kwam er tot 1 schot op doel. Dan is er ook maar 1 conclusie mogelijk. We didn't create enough. 100%, that's the truth. Ja, niet genoeg gecreëerd, kans gecreëerd. Dat is de waarheid, zegt Liverpool-trainer Jurgen Klopp. Zijn elftal staat wel weer aan kop. Voorsprong op Manchester City is nog maar 1 punt. United zakt een plaatje. Arsenal, dat met 2-0 won van Southampton, is nu de nummer 5. United hield nog wel een leuk statistiekje over aan de wedstrijd. Dat dan weer wel. Want David De Gea hield namelijk voor de 100ste keer zijn doel schoon in de Premier League. Is pas de 2e Manchester United doelman die dat lukt. Wie was de 1e? Poeh. Niet Van de Sar. Pieter Schmeichel. Oh ja, natuurlijk. 112 keer. De 0. Wauw. Ja. Ook in Duitsland een aardig potje. Koploper Borussia Dortmund tegen Bayern Leverkusen, de nummer 7. Peter Bos met zijn nieuwe ploeg op bezoek bij de club waar hij vorig seizoen nog werd ontslagen. Pikant duel dus. Om 6:00 begonnen en het staat daar, Ronald van Dam. Inmiddels 2-1. De 1-0 hadden we meegenomen. Zagadou scoorde die uit de corner. Vervolgens al heel snel daarna de 1-1 door Kevin Volland. Maar zo even Sancho met de 2-1 voor Borussia, dus dat weer de leiding heeft genomen. Ja, in Spanje is iedereen nog aan het bijkomen van de hattrick van Messi gisteren bij de 4-2-zege van Barça op Sevilla. Voor wie de goals nog niet heeft gezien, ga vooral naar deze uitzending op zoek naar die doelpunten. Die jongen die zit wel op voetbal. Dat zit Alvaro Morata ook, want die maakte tegen Villarreal zijn eerste competitiegoal voor Atletico Madrid. Dat won met 2-0. Atletico staat 7 punten achter op koploper Barcelona. Real Madrid is de nummer 3 en speelt vanavond bij Levante. In België ook een prachtige wedstrijd. Anderlecht Club Brugge, Fred Rutte tegen Ruud Vormer, Stefano Denswil en Sofian Amrabat. Anderlecht kwam 10 minuten voor tijd met 2-1 voor. En vervolgens wisselde Brugge meteen. Daar kwam Thibau Vlietink het veld in. En met zijn eerste balcontact tikte hij de 2-2 binnen. Hier de reactie van Rutte. Ja, dan weet je, als je vlak voor tijd nog maar 2-1 voor staat, dan kan je onmoeilijk tevreden zijn. Maar als je het wedstrijdbeeld, en dus nu is het even wat later, en je bent heel objectief, dan kan je gewoon achteraf wel tevreden zijn met het punt. Ja, want door dat punt blijft Anderlecht met nog 3 wedstrijden te gaan op de 6e plaats. En dat is precies genoeg om de play-offs op het kampioenschap, te halen. Brugge is 2e met 7 punten minder dan Genk, dat op dit moment speelt tegen Royal Antwerp. Hoe staat het daar, Ronald van Dam? Geen doelpunten nog, maar altijd 0-0 al daar. Dank. We hebben nog Italië. Eigenlijk twijfelt niemand. Daar nog aan de 8e titel op rij voor Juventus. Bologna werd verslagen met 1-0. Voorsprong op nummer 2 Napoli is 16 punten. Napoli heeft wel een wedstrijd minder. Is om 6:00 begonnen aan het uitduel met Parma. En u voelt hem al aankomen, Roland. De tussenstand daar. Ja, maar daar heb ik gelukkig wel doelpunten. Ja. Zielinski en Milik hebben daar gescoord. En hebben Napoli op een 2-0 voorsprong in Parma gezet. I hold your hand and squeeze it.

Ja, Joep Schreuder, jij was bij die wedstrijd en je sprak de hoofdrolspelers na afloop. Waar ligt het aan dat het bij PSV zo stroefjes gaat na de winterstop? Omdat tegenstanders wel degelijk het speltje van PSV begrijpen. Omdat sommigen met de vorm worstelen. Rosario bijvoorbeeld, die zit er doorheen. Lozano. Omdat het spel ook niet gevarieerd genoeg is. Hoewel ook wel gezegd moet worden dat ze hadden kunnen winnen. Mag ik even tegen Hugo zeggen dat hij misschien wel een beetje gelijk had. Dat hij niet had moeten zuigen. Ja. Maar... Dat gaat over het interview met Van Bommel, hè? Ja, dat gaat over het interview met Van Bommel. Ja, ik heb je wel scherper meegemaakt. Klopt, maar het is op eigen lopen met Mark. Zeker na een wedstrijd, de relatie is wat broos. Je wil je ook niet alles op de spits drijven. Ja, maar kijk, dan maakt hij toch gebruik van een situatie die in het verleden is gecreëerd. Je moet je gewoon van je afbijten, man. Kom op, Joep. Dat is ook wel zo. Ja, gedeeltelijk. Ja, maar we houden je in de gaten, hoor, de volgende keer. Ja, doe dat, hè. Bij Van Bommel. Kom op. Want hij klonk niet nerveus, Van Bommel. Ik bedoel, dat zei hij, want ik zat net in de auto toen ik dat luisterde. Maar hij is wel zo bloedfanatiek. En dan heeft hij even overleg. Duurt altijd lang, die kleedkamer. Komt hij naar buiten. Je hebt dan ook het idee, hè, dat ze weten wat ze gaan zeggen. Want je hoort hetzelfde bij Soet als Van Bommel. Ja. En dan zit hij in een bepaald, zoals hij vindt, dat het is geweest. Ja, daar valt hij moeilijk verder van te overtuigen. Worden ze zenuwachtig? Beetje. Uiterlijk niet. Van binnen wel natuurlijk. Toch? Ja. 2 punten. Hey, en wat is het met Feyenoord? Alleen in topwedstrijden goed presteren? Nou, ik ben erachter. Pas voor het eerst hoor, weet ik veel. Maar nu wel. Het is allemaal mentaal. Men kan zich wel opladen, focus, de wil hebben. Dat kan men wel bij dit soort wedstrijden. Dat is het gewoon. En dat kun je ook de trainer in dat opzicht verwijten. Maar ook die spelers zelf, als het erom gaat... Als het spannend is, veel media, veel camera's, ja, dan lukt het wel. Maar luister eens, dokter Phil, hebben ze voldoende vertrouwen getankt voor de wedstrijd tegen Ajax? Doen ze? Nou, dat vraag ik even aan mijn assistent, dat is mijn eigen vrouw hier, dat is dokter Phil. Wat vind jij? Ja, ze knikt. Ja? En ze zegt, het wordt een clash. Het gaat om 1 wedstrijd, dus het wordt sowieso interessant. Dankjewel, Joep. Mooie cliché. Yes! Tot volgende week. Hoi. Zoals vaker na de winterstop kwam Ajax tegen ADO Den Haag pas in de tweede helft op stoom. Het werd uiteindelijk 5-1. In de eerste helft kwam ADO nog wel op voorsprong door een vrij doelpunt van El Kayati. Ik zag Neres weglopen met zijn rug naar me toe. Dus ik denk, ik neem hem kort. En ik loop eromheen. Neres komt gretig, dus ik kap hem met mijn linker. En ik zit met mijn rechter in de verre hoek. Hij zat er lekker in, ja. Al snel kwam Ajax weer gelijk door Van de Beek. Nog voor de rust kreeg Ajax na ingrijpen van de VAR een strafschop. Tadic ging achter de bal staan. De aanloop is daar. Het gefluit van het ADO-publiek. De aanloop en hij scoort hem heel knap in de hoek. Waar de keeper Swinkels niet op let en ook niet op rekent. En dus vlak voor rust. Eigenlijk stond ADO met 1-0 voor, toen 1-1. En nu vlak voor rust 2-1 voor Ajax. Een benutte penalty bleek cruciaal. Het maakt toch een groot verschil of je met een gelijke stand of een voorsprong gaat rusten, vindt trainer Erik ten Hag. Ja, haalt een tegenstander de rust met een gelijke stand, ja, dan krijgen ze moed. Hè, en ja, dan gaan ze alles nog eens een keer weer doorspreken. En dan gaan ze nog eens een keer weer alle troepen verzamelen. En ja, dan ontstaat er nog meer extra motivatie om het tegen te houden. Ja, maak je snel de gelijkmaker en zelfs een voorsprong. Ja, dan zakt de moed in de schoenen. Scoren wordt uiteindelijk 5-1. Ajax weet nu ook een uitwedstrijd met ruime cijfers te winnen. Donny van de Beek gaf na afloop toe dat die uitwedstrijden best een issue waren bij de spelers van Ajax. Ja, bij Heracles hebben we nog punten verspeeld natuurlijk. Dus ook op kunstgras. En natuurlijk, dat mag niks zeggen. Alleen ja, het zit wel in je achterhoofd. En uiteindelijk hebben we het gewoon goed gedaan. En hebben we mentaal gewoon zijn we sterk gebleven. ADO-trainer Alfons Groenendijk mocht bijna 70 minuten hopen op een resultaat. Uiteindelijk zag hij de score in die laatste 20 minuten toch nog hoog oplopen. En wat ik niet goed vind bij mijn ploeg is dat we het dan een soort aangeslagen indruk maken. En dat we het laten lopen. En dat die uitslag nog naar 1-5 gaat. Want ja, dat is wel erg hoog. En dat hebben ze niet verdiend omdat ze heel hard gewerkt hebben. En dan doen ze zichzelf daarmee tekort, de jongens. En dat moet er wel uit bij ons. Bij Emmen zal het in de aanloop naar de wedstrijd tegen Vitesse niet veel over voetbal zijn gegaan. De week stond in het teken van rouw door het overlijden van de broer van keeper Kjell Scherpen. Scherpen stond wel in het doel en kreeg al vroeg in de wedstrijd de eerste tegengoal te verwerken. Dauda maakte zijn eerste doelpunt voor Vitesse, terwijl hij toch wel moeite had met het kunstgras. I'm not comfortable with it, you know. I don't used to playing on artificial turf, you know. So in this game I knew it was going to be difficult. And in the beginning it was really difficult, you know, controlling the ball, passing, and it was difficult. But with time and we get used to it and we managed to win today.